τόσο κακή της καρδιάς μου. Τώρα δεν θα ξαναμπείς. Τη φωτιά στα μάτια μου την έσβησες, δεν θα τη βρεις. Το τραγούδι για τον ήλιο που θα γράφαμε μαζί. Στο νότια παραπονώ με δακρύα και με βροχή. Της αγάπης μου την πόρτα πάψε τώρα να χτυπάς. Η καρδιά που με παίξες την έκαψες, μη τη ζητάς. Το ταξίδι για τον ήλιο που θα κάναμε μαζί. Στο βοριά ταξίδεμα με δακρύα και με βροχή.